رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. سورة حشر کې واقعا ذکر کیدا دا یو قبیلې د يهودو چې بنو نظیر وته وي چې وی سره جنگ شو مقابله شو لیکن سقتل و قتال او زخم او درد پکنو ناغی زرونو که اللہ اراغر زولا ناغی خپل کورونا خپل ملکونا خپل زوینا پریخو دو ناغتول مسلمانان تپاتی شو ناغی مال بحق که قرآن امر ذکر کئی حکم ذکر کئی او مطلب دا قرآن فروعی مسائل نہیں چی بنائنی بلکہ مطلب دا قرآن ردی دا جاہلیت جاہلیت کی بجنگو نہ کی دو دا ملکنو دا بادشانو یو بل سرا آری او چی بغالب شو او دبلنا بے مالونا قبضک لل او دبادشاہ و پکی سلورم اب رخوا دخوا پکی او مستقل غنڈ مندو آستا بیا او پکی او چانٹی کولا زان لہ چیغا پاتی کک بے کمشی پاکشو نبے واغستو انور برخی او پاتو چی خلقو تبیا اغاو مجزانو غریبانو تنا اغاو سردارانو جرنیلانو مشرانو حاکمانو تاو پاتش غریبانو دی اتمانو مسکنانو بگی سشینو سردی چه غیبام جنگی دلیو ندی که رد دی داغ جاہلیت چه اسلام کی بدا سے نہیں اسلام کے ومالی غنیمت پل دے ترسی او داغی مصارف دی او مالی فیل اکا دا مال چو بنو نظیرو دا مالی فیو نو مالی فی تو پیغمبر اختیاری کدا غدا خو خیچ دا بیت المال کی جمع کو او بیابتنا دا عوام ضرورتون کو رکی گی ضرورتون داغی داغی لکا ہر زمانہ کے نیرو نا جوڑول سڑکو نا جوڑول پلو نا جوڑول دا عام ضروریات تیار چاہتا دینا پیدا حاصل پا دیکی بلگی دغس ایک دباد فقراء و مساکینو دخوراک ستاک مسئلی پاگی کی بلگی قوام مسالح او منافع مسلمانانو چی پاگی کی بلگی او که خواهینو اغا وقت سره بے پخپلاس تقسیم کی بیت المال تبع نگدی ضرورتون ایدار چاکنه او محتاج خلق او دا وقت که خو غریبانان و مسکینان دیری دا وزیل فارسوک زن رسی لگا جنازی لچه خلق زن رسی نبا اغا وقت دی تقسیم کی بس ما فعل اللہ علی رسوله حقا چه اللہ احسانو که پیغمبر بانده من اهل القرآن ده دی کلو دی یهودیانونا دلتا عام حکم دیواز بنو نذیر ندی بنو قریضه هم ورس رشته دی فدق هم ورس رشته دی در طول معلونا پاتشیو اسلام ته نوګه من اهل القرائے وی خان کهریو کله ز يهودو مدینه نه چاپیرا الله احسانو کو پیغمبر باندې چې بس دغسی ولا ورکړل بغیر دو خان او داسونو زغلولو نه او د قافلونو او د لخکرونو کبنو نذیرو ما کبنو قریزو فللله ده خو ذکر کولی مالک ده کنه اختیارات ټول داغ دي ورنه هغه څه کوي په برخه باندې داو محتاج نه دی برخه ته خپل نوم ولی اخلي د اختیار د وجه نه چې ګوري کار ټول زما دی فللله بازیو بصیرینوی تبرک دا پارے ذکر کی نو تبرک پا دے کس کہے تبرک خواسی پاگئی کہ خدای چولے دے چما پا اللہ والا رسولی ہی و مطلب سدے ملک او اختیار چی ہر شے دا اللہ پہ اختیار کے دے حقیقت کی مالک دا ہر شے اللہ دے او چې هغه چې په حق کې اجازه او کې اراده او کې فیصلو کې بس بیا په هغه عمل کې فللله نو اختیار د الله دی وللرسول او بیا د پیغمبر دی ځکه الله ورکی او پیغمبر یې تقسیم وي چې څنګه حدیث کې راغلی چې انما انا قاسم زه تقسیم کوم په خلکو والله يعطي اور کړه الله دې ما سشته نه غواړي ما پسې ګرځي چې مالې رانه کړو مالې ما سره سي الله نه غواړي کنه فللله وللرسول د غنیمت هغه خمس چې کوم وکنه نو دا غيو د دې حکم یو شی څنګه چې هغه خمس هغه وخت سره پیندو کې تقسیمې دو د پیغمبر برخه د زویل قربا برخه او د یتیمانانو مسکینانو ابن السبیل هغه حکم دلته کې د ټول مال ده زګ دلته کې خو پکې غانمینو لبرخه نشته غانمینو سکړی نه دینو چې ویله پکې برخه ورکړي شي په زور او زیات زبردست سره او فتح نه ده شوی کافرانو په خپل خواخه باندې ویلي چې راځه وړه او سلامي شوي دي ولې ذل قربا او دا به هغه د خپلوانو وي هغه خپلوان چې د سره مدد کړي دي تاسو مسلمانان خو نو کافرانو خو د سره مدد کوو د قومیت ته وایي نه چیرې بني هاشم دې مونږه هم بني هاشم یو زمونږه د خاندان یو عزتمن سړی دی هغه اسلام او کفر خو په خپل دی خو نه د قومیت خبره هم شته که نه ښه هغې به سره دې وجې نه مدد کو الله وې هغې له پکې هم برخه ورکوي ولیتاما او د یتیمانانو به وي ولمساکین د مسکینانو به وي وابن السبیل او د مسافرو دا د بیت المال خلق ده بیت المال د چای د دې خلق نو وخت خو پیغمبر و دا خپلوان مو چا چا چا سره امداد کو اوس خو نشته کنه نو غشته دی او نه خپلوان شته دی نو ځکه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او اس امام مالک دی وی چې وځ د درې قسمه اوس پاتې شوی دی ښا یتاما مساکین ابن السبیل ټول بیت المال د دیره کدیله په ضرورت نور پوره کوي بهر او کنه کورونو ته لیږي ولا چې خوراک سکات وی دي او سشته و سره نه بازار دی حق دی څومره زمانه پس د عمل زیت او رسید دا دومره زمانه دا بی ځای پروت ترتیب دی ته وی کنه چې وضع کل شین فی مرتبته ترتیب نو په دنیا کې ښا بس یو مالدار نه او بل مالدار ته پاتې شو، داغه نه بیا سموده بل ته پاتې شو. نو که د جنګونو سلسله و نه هم دغه شی و، هغې غنیمت څه پېژنده، هغې فقرا او مساکین څه پېژنده، خو بس چې غلبه به یې وکړه او دشمن به یې کمزور کړه او د هغه مال به یې راوړو، نو بس د یو مالدار نه بل مالدار ته راغی، یو بادشاه نه بل بادشاه ته راغی، د هغې بیت المال نه و. نو دې وجه بیانوي چې الله دا تقسیم ولې وکړو، چې فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ثمرا سړی یادول نشي. د څه لپاره وکړو؟ کې لا یکونا، د وجه بیانې، د حکمت بیانې، د علت بیانې، او رد د جاهلیت. د قرآن مقصد دا دی چې د جاهلیت په دې رسم او په دې رواج باندې رد کوي، دغې په دې غلط قانون رد کوي، کم قوانین چې د شریعت نه خلاف دي ټول جاهلیت دی کنه. نو که په خواو کې وسته یو شی دی کې لا یکونا، اوسون الله رب العزت وایي چې مالونه زیات اورسوي او مالونه د غنیانو حق نه دی، دلته غنیا خو نه دی یاد کړی، فقراء و مساکین و یتیمانان یاد کړی دي. کې لا یکونا الله وی تفصیل مې دې ده پاره کو، تقسیم مې دې ده پاره کو، مصارف مې دې ده پاره ذکر کړل، چې نشي د غمال دولتن اولې دلې راولې دلې، بس مالدار خدا غمال، جاهلیت د زمانه د بادشاهان خدا غمال، دولتن مداولت اولیدل راولیدل. الله یو تلک الایام نداولوا بین الناس، دا روز استاسو مین کی اړوم راړوم، څنګه کله خی کله خرحب، روز ټولی خی هو تاسو باندې نداولوا بین الناس، اذا سدا معلوم یو داولو اړول راړول شي، زه ته نه رسیدو، حقدار ته نه رسیدو، د دې لپاره چې نشي د غمال دولتن اولیدلې راولیدلې بین الاغنیاء منکم، همین د مالدارو ستاسو کې چې د دې د لاس نوزي او خپل ځای ته ورسي، چې یتیمانان مسکینان فقرا چې هغه لایق دي، هغه مصارف دي د زکات او د خیرات او د صدقاتو، نو دا معلوم په صدقاتو کې حساب شوه. ابو خابه تلمال با طول دا دغی نڈکو مسلمانان ہو جزانو سرسو، اگی پسلونا زمیدارے نشوے کولے، تجارتون نشو کولے، اگی سرسو کچھ جہاد باوشو، نیو با دا فتح پو وقت کے جکم راجم شو، نو آگا با څه تقسیم شو په مجاهدینو باندې، هغه څه به راوړی شو، هغې کې هم اختیار و. او کله به داسې و چې اکثر به داسې و چې په قوم به پرېښود په خپله ځمکه باندې، چې تاسو ته څه وایو نه، هغه ایمان او کفر ستاسو خپله خوښه ده که نه، لیکن تاسو به زمونږ جزیه منې، ټیکس به منې، نو په هغې باندې به د هغه وخت سره مقررتیا وکړه، هغې په خپلو ځمکو آباد و، هغه به یې سنبالولې، خو چې کله وخت به شو آمدن به راغې، نو اله به یې کور ته وړه چې مخکې به تنه مسلمان بادشاه له هغه خپل شی ولېږو. هغه کتابونو داسې پکې تقسیمات کړي دي چې څوک به داسې و چې هغې به د کجورو باغونه و، نو په هغې باندې ځان له په جریب باندې 50 روپے کې هو دي جریب داوی کم ښکاری ځکه هغه یو کتابونه وی چې شپېته غزا زموږه چې بابا چې هر بازو به شپېته غزا اونته دا هغه جریب هغه زمون کانالوم نه لې او غزیم سو سانګل ادا غزنه چې اوس کوم چلیږي شرعي غزا دا جریب نو په دې جریب چې کجوري په پکې د باغ په شکل 20 روپې کال کې او چې قیمتي شی وو زعفران وغیرہ نوی باندې 10 روپې اجه د دینه واکمو خټکی او سبزی او تلکاری او خربوزی او بادرنګ او دا نفاری 1 روپې تو آیا چه اسم رزمکی علاقه با کن علاقه با پسوون اجری با او پسرگون اجری با جاگی صاحب کتاب بدهو که اینا با دیر شیع جوڑی دا کنخا ندا صرف دا دید پارا چی دی دا اسلام دا قبضی دا لان دی کچا غوگورا پاونو خیر بینی او بل دید پارا چی بیت المال تسراشی بیت المال تا دابا مغی کی جمع کی دو اگی بیپنی خود دقسی چابا رابلو امن بیواغست دل تباو کاروبارو صدق بیکل پاغ باندی او خدیر معمولی شی صرف دید پار چی دید اسلام پابند او جزی امانی سرکشی نکی کنا تا دا بیت المال مالو چراته باغه وخت کې ها ټول د بار شي او ټول په مسلمانانو سره سو هغه خو په جهاد کې مصروف نه تجارت ته اوسګارې دو نه زراعت او زمیدارې ته اوسګارې دو نه نوکرې ته اوسګارې دو دغې د قضیمواري او چې بس کړې یو فلمند کله بل پله الله رب العزت زکه ویلو چې مرجل بحرین دا دوړه دریا روان یو خوګ دی او تریخ دی ادوالو کې ستاسو لپاره फायदा ده دا تاریخ کې ډیره फायदा ده مل غلری دی پکې یو یو کمل کو دا هغه او کنه دا د کفر دریاب دی او د اسلام بیت المال ولا غیظ لاس نه ډکې دو مالونه سره ډیرو سرکوزو سرار قسم مالونه وسرو اسنا وخان سرو سپینو دا حضرت علی رضی اللہ عنہ تا نبی علیہ السلام یا ذلوی چھے نیولی اسو کو جرمانے تے آستا نوچاوی چھے داریو نا شرپے واخلے چاوی چھے داریو نا درہم واخلے نبی علیہ السلام دا علی نا تا پوسو که استاس خیال لے ویر دا ماخو دا خیال لے چه دا غنم و دانا ادا وربش و دانا ناوی استاخو مرد دنیا سرسکار نشتا بینا دا غنم و دانا دا سرو او دا یادو ما چه دور اسرتی نوالے غیج دانو سر درهم کم دیشتا او دینار کم دیکنا دا اغی دور تانگول نکولو تو کافرانو سر ظلم نکو دا اس دی روپیسی و شرپیسی واغیوی چه مونگا تانگول نکو او مونگا دی کافرانو تا خپل اخلاق خیو چه دا مونگا زیاده کو کتاو زیاده کو چه خدای نمانه مالک تا سوانو دزمکو نمانه ولی زمون تاسو باز نور صدا نشتا دی رزق الله ورکی خب اخلاق دا تخیو چی دا دنیا کی زندگی دا سی تیروی لکه اسلام چی سنگا وی خوا وما آتاکم الرسولو فا فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هغه سوچ پیغمبر درکل تاسو له نو اخلي په خلاص باندې وا هغه چې تاسو یې منی کړې نو منی شئ. نو بازو جاهلانو صرف په غنیمت پورې تړلې دا آیات ها تک پرویز هغه پیغمبر نور سن منی کړي بیا چټي رسان دي بس مونږ ته قران راولې کوم دا وې سره د سکار نشته دي نغه صرف دا معنا کې چې ما تا کوم رسول په غنیمت کې هغه برخه چې تاسو له پیغمبر درکړه نو واخلې او معنا کوم او داګه نه چې منی کړې نو فنته مېخلې منی شي نه نه آیات دې رام یواز غنیمت پور نه دی کله مال سره تعلق یوازې نو نه حکم بنره تا وې د پاره نه ناراضي ځکه معنا خو بدای کنه چې سه درکل نو اخلې چې زسنه منکړې نو ما معنا ناراضي ما معنا کوم او نه حکم مناسب نه دا وې بل دا ده چه اتاکم دیر عام ده خواه اتاکم یواز مال لنورزی دی که ده اللہ خپل حکمتو کن خواه ده نبی علیہ السلام سلور قسم سنت تی نا پا ما اتاکم کرالو سلور قسم ما اتاکم که امر کړی تاسو ته نو وېخلې که عمل کړی تاسو په مخ کې نو کوي که او کار پرېخې تاسو په مخ کې نه یې کړی نو هغه تر کوم تاسو د پاره داو سنت دی او سلورم و ما نه حکم دی چې څنګه مې نکړی چې دا م کوي دا م کوي دا بس هغه مکه وای چې څومره حدیث راغلی په دې کې چې نه نه نه او سونو باندې حدیث دی نو هغه دې لاندې رااله چې ما نه حکم انو نو چې ځا زمان سره او د غنیمت سره لګولې دي نو هغه د پیغمبر ډیر سنت پرې خوړو ولي دا قول پرې خوړو او بګرانه وکړه دا فعل پرې هوځو دا غتر کې پرې هوځو دا ټول سنت دي کغه یو وینا کړې ده نو هغه زموږ لپاره سنت دي کغه یو عمل کړې ده هغه زموږ لپاره سنت دي کغه یو کار پرې کړې ده هغه زموږ لپاره سنت دي یعنی کار خلقو کو او هغه نه باندې کړې نازمون ده پار سنت شو لکه نبی علیہ السلام چی مدینی تلانو نغیه و قسم بیا کولا چه غد وصولنا خلاف معلومه دا بیا سلام بیا و طوی سلام دیتوی چه خلق مخ کی پیسی ور کی کنا اغل تخواغا و کجوری وی وز غنم او جوار دی نو خلق پیسې ورکی زمیدار لا ویدا لزر روپے والا او چې غنم راو رسی نو مالا با او دوست ننر حکی چی مالا با باتا سو روپے من راکایی بس دما استا با دا نرخی پیسې والا ورکی از غنم او سو پتا لگی چی کل را رسی خلقو ای چی دا خو ناجائز دا ندغا سی مصری لوے پیسے ورکلی چی مالا دا شی جوڑ کا دا تورا پیسے والا تورا با کل جوڑی دا پیسے با غوث ورکلی مالا سب لے جوڑی کا ہاں پیسے والا چی اختر لے جوڑی شی نوز بے اور نام خلق و اجلا غلط کار دخو نبی علیہ السلام سکوت کو خاموشی اکڑا او غیت ایسا و نوی نبس دادم دا پار سنت شو اگر تروس پورے اگر کار ہر ملک کی جاری دے او جائزم دے دیتا سلام ہوئی دا داغا ترک دے نو داغا قول داغا فعل داغا ترک ما آتاکم کراغے دے مونگ لراکر او جسن ایمو نکلوی چی داما کوئے داما کوئے داما کوئے کنا ناغا پناہی کرالو دا صحابو واقعات پا دی باندی گوا دی زکیو دل ابن مسعود رضی اللہ عنہ اعلانو کاغو اعلانو کن چی خالو نملا گوئے پردیو اختدان پوری مطرنے دا پخوان دا چا سر ولو کٹی کمزور ہے انتے ہو کنا نو پردیو اختبیر آوڑا نو گڑ بیتی جوڑ کن آو دامکوئے دا سیدین ایمان اکلیو خالو نا لگول ویخت ایستل دزان نا دا سید میو زنانو اتاوی وی ما تای پا قرآن کیو خیا کم دیوی لی دی چی داما کوئی داما باس ایدانو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ اغیوی چی ما قرآن ویلے دی داولنا تر اخیر پوری ما او بگیدان دیلی دیلی چلعن اللہ الواشمات والمستوشمات والنامسات والمتنمسات چلع لعنت کلے پداس دنانو باندی تغی داکارون کئی ناغی ما تا قرآن کی او خیما خلوست دیں عبداللہ ابن مسعود و تاوی چلو قرآتیه لوجدتیه کتا پر اشتیال وستوی نتاو پاکی منتیو تاو تدبر سر نی لستے کنا قرآن خوبا تدبر سر لولی نو دا آیات و تاوی چما تاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهو ابی و تا حدیث را شورو کرو چوی دین ایمان اکڑی دا دین ایمان اکڑی دا داخو بیاتوئے چی ما توخوئے قرآن کی چی پیغمبر ویلی چی قبر مپخوئے او ما توخوئے قرآن کی چی اصلی شرابوس کی ناتیا کولی بولور کوئے اوخوئے کن ما توخوئے قرآن کی چی جو خضا پمڑو باندی جڑا کی او ویر کییم ناغیل با قیامت کی دا تانبی جامی جوڑی شوی وی بخوئی ما تا قرآن کی نشتا سمرا چی دا رسومات و بدعات تی سمرا دا ٹول دی آیت کی را لخا چی ما آتاکم الرسولو فخذو وما ناکم عنہو فانتہو ٹول پکی را لخا قرآن نشو قرآن دلتا کی بھام او اجمال کردے او تفسیر ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یو سلی اولی دو چی حرامی تلل دے اب دی جامو کی لگیا دے تواب کیو صفا مروہ کی منڈی ہوئیو دا جامی عبداللہ ابن مسعود توی چی جامی باسا احرام دی توی نا غوم ورطا ہوئی چوخای قرآن کی کم دے کسی چوی جامع باسا عبداللہ ابن مسعود توی چما آتاکم الرسول فخذوهم ابی غمبر صلی اللہ را گلے اگر دا سے تواف کرے لکھا داتا چکے دا خود آغنا منگز دکڑی دی چیو کپڑے لنکڑی وان او بلا کپڑا سادر چیو اگر دخیل اصنا لاندی راوستی و ترخ سرا او پا گرد لات باندی دوارا طرفونا والا چولیو نو داو گیخ کاری دا بربند داو گیخ کاری دا او دا دری چکر چی بیوالی پالوانی بیپولا او سلور که بی بیا صحابات هم دا غصبیل دا اولی دا زکر چی مشرکان وی چی دی مومنان بر رازی عمره با کئی پش پگم کالی خومنی کلکانا چی نبر رازه پوم کال بیا رالو ناغی پا یو غر ناستو قوعی قیحان و توی آغا ناستو او بیت اللہ مخامخو ویچی دی بلا سنگا تواف کئی خپی براکا کی زان پس دا مدینه تبو والی دی مدینه خودیر دا تبو دا مرزون دیو ویچی دی با سنگا نبی علیہ السلام حکمو کو وحی و توشو چی دا دری چکری چی وحی او مخی تراشی نبتا سکوی فالوان ابیا چې شاته شې نو خیر دې په خپل چاله باندې ده حضرت عمر ته چاوي وی اوس پاوی نشتا مشرکان اوس موږ سره وګخ کار کړی دا پهلوانی کو به سنت کې نه پیغمبر خان دا رښتیا کني چې موږ غوي سره کار نفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونترك ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مون خو باغه کار کو چې پیغمبر کړی او هغه باندې کو چې هغه پرې هي کړ دا هو نو بس هغه وسومه قصي چې څوک حج کوي نه طریقه ده کني هغه ځا خو نشته ده خو سنت چې څنګه یې نه هغه وایي کړ کني دا هو به مؤذن په حج باندې وایي کنه کمونه عرق بیوی تو جہی علی الصلاح بیوی نو دی پل راغی نو روشندان کی بی سرخ کارک حی علی الفلا نو اپل بلا کناسی باو نمخ بی اڑاو راڑاو چی دا خلقی مواری دای مواری نو اس ساجت تے اس خوچ حارس بانگوی پلو سپکر کے نو تولی اوری دیولی مخاری راڑی دا سنت طریقه ده کنه پیغی کلی دی بلال کلی هم بده بلال سنت نکو هم بانده خود پیغمبر سنت و در صحابه لازم دی کنه حضرت عمر و تاوی چی دا خود اگه کلی دی مونگ بیکو که کافران شتیو که نشتا و بس او من اکلی نیو چی مکو ای وسم اگه نشتا ده ندی بیلی خود ادو مر احسان اکلوه چکه په اخیری حج کې طواف کو نو په اوخ سور ا طواف کو ا جه حجر اسود لا برابر نو هم صاحب ولا ورولا نو به خپل کرا دا ول او خپلول نش حجر اسود هغه ما سکول نش حجر اسود دا د امت ته سانتیاګو پاره چې تاسو وخبر راشي چې حجر اسود له وسوک نش دین شتله نو که زه داسې وکړم نو خلک پوهي چې کار سی خو پیغمبر کړی دی لاس ورولی دی مونږ به ول ورولو که مرو که چو یعنی که سنتو د پاره څه واجب نه دی فرض نه دی سنت تین په دې ځان وجنې هغه ځکه داسې انور حکمتونه یې پکې صفا مروا کې هم داسې پوخ باندې سور ګرځېده ولې چې راکوز بشو نو اگر بیا قدم کې خوځې شو خلکو به کله مشهور اپن شو بیا نه هغه چا دا خبره چا ورې دا او نه هغه قدم هغه سټېشن چې پوښ سور شنو ټول کارو نو شو خبره عمر چا ورې دا ثواب هم خو پاسانه کو ها چې مقام ابراهيم سره به دوه رکعاته کول نو راکوز بشو بیا وسو نو دا ټول کارو نه هغه امت ته سانتیا ده پار نو آیات دیر عام دیخوا ما تاکم الرسولو فخضوهو سچی پیغمبر تاسو لدر کلی کاغا خبره کلی دا کاغا عمل کلی دا کاغا یو کار نده کلی دا غطول زمون دا پار سنت تیم دیب دا تیان تا دیر آخو چا باوی چه حلکا دوا نشتا اتاو داز پا جماران خطیه دیبا وی ویوخه پیغمبر کم ده کبیلی چمکاوه یارا اڈو ده سن خبر نون قرآن خوزا اخو آغی توش ختمونو لکنه خدا ده خپل علم نوم نو خبرو چه اخبارا خبر کبیلی چمکاوه داغو خو یو قانون ده اگر قانون دلان دی بہار سرازی قانون کا نا کلیہ دا اگر بیویلی داغی دلان دی بہار سرازی اب اخبال دی کتاب انو کی ہوئی چیرہ دا چی دا سار دا بانگ نا پسو نا پلنشتا سم رو گد وقت دے دی نه کوي کني سو کې نه کوي ندي ته وایي چې پیغمبر کم سي ویلي چې مکه وي تر تا خو هي وایي حکم دی ویلي چې داس بانګ نه پاسو بیا تر وانځ پورې نه پلنيشت ها کلی ندي زاغا ونه کول زموږه پار سنت شو هدايه ذکر کې ډېر مثال نه لاس ذکر کې داغا ونه کول زموږه پار سنت شو نه وکړو ڈیر زیونو کیا وقوالاو امرو نحی ندیکلی کچی پریخی دینو آغا ترک دمونگ دا پار سنت شو آغا چی در پلتا سلا پیغمبر فخضوہو نویخ لیں قبول یہ کہیں وما نحاکم عنو فانتہو آغا چی من اکلی داغینا نو من شی داغینا چاگی که نها نها راغلی خواه نها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو جسس القبر قبر بنا چو نکی گی او نبسی مٹی کی گی نها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو اکتب آلے نحی کلی دا چلی کل بنا کی گی پا قبر باندے پا خضو مزو باندے اس قسم دا وان یبنا آلے پاگی بابا دے نجوڑی گی گمبت ایس نبس وان یو قعد آلے پاغی وکی ناستل ام نکی که ناستل یو دغا دی چڑا پاو مومی بیدہ بیدہ کنا او بلکی ناستل اگا دی چی منجوران پی ناستی بابا جی مردے نشکرے کی خودا اکی ناست اجان ڈیولا گولا چی روڑے دار مرض دی موار دی دام قعود دی پیغمبر ویلیو چی دامنک نصدا سوی چاگی نحی کلی دا او صدا سوی چی بس نیدی کلی نو خوا خکاری بیلیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی کلی وا چی دو جمیش پا با نشی خاص کولی دا خیرات تا پارا اروت با نشی خاص کولی درو روجی دا پارا چیارا جمیر وزد روجا وکم سوابی دیر اگر من اکلی وچی گواری دا کار مکوائی طولی روز یو شانتی دیر طولیش پی یو شانتی دیر نو تخصیص مکوائی دا جمیر دا روزی یا دا جمیر دا شپی خلق لگیا دی بس چچا تا خیراتی جمیر لی راولی و دی بس دا جمیر شپا پی جنی از این شپی جنی لانی دی خیرات کردی او دغا سی کرو جئی نجومی لے راولی گروی دی که سواب دا چاوی چی دی که سواب پیغمبر دا سنت تا نئے خبر واتق اللہ و یریگ ادالانا ان اللہ شدید العقاب بیشک اللہ دیر سخ عذاب والدین دیر دینو که قرآن تا تیمہ ذکر کی خدا سے نا حجرات کی ویلیو وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ وَحَدُكُمْ اَنْ يَاكُلَ لَحْمَا فِيهِ مَيْتًا وَكَرِهْتُمُ وَاتَّقُ اللَّهِ لِنَ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ غیبت سمرا لوے گناہو اللہوی چمانو یرے گئے بخنواتو کم خودلته غفور رحیم ندی ویلی ځکه دا ډیره سخته مسله ده. د سنت او د بدعت مسله ډیره سخته ده. بدعت الله نه معاف کوي کنه ځکه ته تم کې راوړو چې بهشکه الله ډیر سخ عذاب والے دی. که څوک تابعداري د پیغمبر نه کوي نجمالن یې ذکر کړل دا غمال مصارف نرستی بیا دری قسمه کئی جدا جدا چه غدری قسمه دی چه دا دی مال مستحق دی و لایق دی.